किसी ने एक सवाल किया, माई क्वेश्चन इज रिलेटेड विद टू नाइट्स बोथ द टॉपिक, सो प्लीज आंसर माई क्वेश्चन. इन टूडेज सिनारियो द प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स इज दैट दे आर नॉट गेटिंग परफेक्ट मैच और दे आर नॉट गेटिंग प्रपोजल्स इवन दो दे डिजर्व. बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू फॉलो सो मैनी वज़ाइफ्स और नमाज एंड मैनी पीपल सजेस्ट देम टू डू दिस और दैट वज़ाइफ्स. दे से हमने ये वज़ाइफ किया तो हमारी बेटी का रिश्ता हो गया, आप भी पढ़िए. पर हम अगर ना माने तो वो कहते हैं कि अगर ये गलत वज़ाइफ होते तो हमारा काम फिर कैसे पूरा हुआ. सो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन आई कांट आंसर देम, सो प्लीज़ डू दिस. किसी ने सवाल किया कि उनका एक सवाल है कि बहुत सी बार जब लड़कियों को उनके मुनासिब रिश्ते नहीं आते तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ वज़ाइफ़ फ़लाँ नमाज़ पढ़ो तो उससे रिश्ते आते हैं, और फिर वो कहते भी हैं कि देखो हमारी बच्ची के लिए हमने किया तो उसको रिश्ता आ गया, आप भी कीजिए आपको भी रिश्ता आएगा. तो इस मामले में वो कह रहे हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते. देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई वज़ाइफ़ और कोई नमाज़ इसके लिए साबित नहीं है कि रिश्ता आ जाए. ये अलग बात है कि अल्लाह से दुआ करने के लिए आप दो रकात नफिल पढ़ के अपनी हाजत रखें तो ये सलातुल हाजत कहलाती है कि आप दो रकात नफिल पढ़े मसला रखें. वालदैन भी ये काम करें, दो रकात नफिल पढ़े और अपने बच्ची का मसला रखें अल्लाह के पास कि अल्लाह इसके निकाह में आसानी कर, इसका निकाह अच्छे से कर, अच्छे घराने में कर. ये दुआ बिल्कुल दुरुस्त होंगी. और ये नफिल नमाज चाहे वो रात में पढ़े या दिन में, और बिलखसूस कोशिश करें कि रात में तीसरे पहर तहज्जुद के वक्त में पढ़े. अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त की गई दुआ को रद्द नहीं करता, और वैसे भी वालदैन की दुआ तो रद्द होती ही नहीं है और इस वक्त की खासतौर से रद्द नहीं होती है. तो लिहाजा वालदैन करें. लेकिन कोई खास वज़ाइफ नहीं है. बहुत सी बार होता है लोग कुरान में से कुछ आयतें लाते हैं जिसमें जोड़ों का लफ्ज़ है, हमने फलों में जोड़े बनाए, हमने जानवरों में जोड़े बनाए, हमने फला, तो बोलते ये पढ़ने से शादी हो जाती है, और फिर कभी उनके बच्ची को पढ़ाते और कहते हैं उनकी शादी भी हो गई. देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, सहाबा ने कभी ये काम नहीं किया, ताबईन तबे ताबईन ने नहीं किया. तो ये काम कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता, चाहे वो कहे सर रिश्ता हो गया. वो रिश्ता हुआ नहीं, वो रिश्ता होना था, अल्लाह की आजमाइश में वो खरे नहीं उतरे कि उन्होंने बिदात किया. ये बिदत है याद रखी. तो लिहाजा कोई नमाज कोई वज़ाइफ साबित नहीं है सिवाय इसके कि आप अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, और वालदैन और ख़ुद वो लड़की और लड़का नफिल नमाज अदा करे, अपने रब से दुआ करे, दुआ गो हो इंशाअल्लाह अज़ीज़. मैं उम्मीद करता हूँ कि मसला हल होगा, और हम तमाम को भी चाहिए कि अपनी दुआ में हर बार अपनी बहनों के लिए अपनी बच्चियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनके मसाइल को हल करे, और उस मसले की दुआ के साथ साथ नौजवान पहल करें कि मैं अगर शादी नहीं किया हूं तो एक लड़की का मसला ज़रूर हल करूंगा कि सादगी से, और ऐसा निकाह करूंगा कि कम से कम एक लड़की जो है मुझसे जो है एक माशरे का एक फ़र्द जो है सुकून और इत्मीनान पा जाए. ऐसा सब सोचेंगे यहां बैठे हुए, मैं समझता हूं हज़ारों नौजवान हैं, अगर इनमें से हज़ारों ने जो है इस चीज़ को ठान लिया तो जाहिर सी बात है एक नमूना बन जाएगा माशरे में कि देखो इतने हज़ार शादियाँ ऐसी ऐसी होगी. ठीक, तो लिहाजा इसके लिए कोई वज़ाइफ़ और कोई दुआ मखसूस साबित नहीं है. अस्सलाम वालेकुम.